Κάπως έτσι λίγη ιστορία για τους δύο. Κοιτάζω πίσω και χάνω στο τοίχο. Ήθελες ένα βράδυ και ήθελα για πάντα. Την έπαθα πάλι. Τις ο πόνος του βλάκα. Πολλά ροκ πεταμένα στην ένα στη νύχτα. Μονολογείς και καταστρέψεις αγάπη στα δύο. Που ήθελα τόσα, τώρα δεν θέλω τίποτα. Επιστρέφω σε μένα, αλλά σκέφτομαι σένα. Και το σπίτι με χωράει ούτε την ψυχή μου. Και θέλω την αγάπη σου πίσω τη ζωή μου. Σε ένα κύμα μεγάλο σκάφο στα βράχια. Γιατί μέσα το μέλλον και πνίγω τα δάκρυα. Πόσε φορέ είπα κρίμα, γιατί ήμασταν ωραία. Κοιτάζω ψηλά το χαρτιάρι, γιατί δεν έχω παρέα. Οι μηχανέ του καφέ θα πούν τι νύχτε. Τυχαία ζευγάρια στου δρόμου, στι πίστε. Αγάζω το τηλέφωνο και χάνω το οπουδήποτε. Όταν είσαι έτσι, μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Μεγάλου βιβλίου και η κατάληξη ενός ερωτικού αστείου. Ευτυχώς κρατάω τη γλώσσα μου τρυφερή. Να δεχτώ πως με την άλκα η ζωή να απλή. Ψέματα, τα αισθήματα πληρώνονται ακριβά. Χωρίς εσένα τα μάτια μου νιώθω βαριά. Και που πάω με πνίγει αθλειότητα. Το φως τηλεόραση, το απόλυτο τίποτα. Το χάος των δρόμων πάνω και κάτω. Αυτά που πατάω με παίρνουν από κάτω. Ήθελες μόνο μια νύχτα και ήθελα για πάντα. Την έπαθα πάλι, αυτός είναι ο πόνος του βλάκα. Και αν δεν ξαναπάθω, το ξέρω πως θα γίνει. Ο ένας θα τρέχει και ο άλλος θα πίνει. Βρώμικη νύχτα, είμαστε δύο. Το σκοτάδι μου γελάει, το ανοιχτό ψυγείο. Το χάλα, το χάλα, το σώμα και το μέλι. Αν πως δικατάξεις θα βρω ένα στέρι.